który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Między innymi dzięki szczepieniom słabnie trzecia fala koronawirusa w Polsce, mówi o tym szef rządu. Trwa narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Na razie można się spisywać tylko przez internet. Zamrożenie stosunków Moskwy z Waszyngtonem przewidują rosyjscy politolodzy. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że trzecia fala koronawirusa w Polsce słabnie, między innymi dzięki szczepieniom. Szef rządu uczestniczył w symbolicznym otwarciu punktu szczepień w Gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Oficjalne otwarcie nastąpi 23 kwietnia. Szef rządu mówił, że mimo spadku zakażeń trzeba pozostać czujnym. Trzecia fala wprawdzie słabnie, ale cały czas musimy zachować ogromną czujność. Ona słabnie też przede wszystkim dzięki temu, że mamy coraz bardziej rozpędzony program szczepień, który dociera do coraz większej liczby osób. Miałem przyjemność porozmawiać z kadrą, która zarządza tym jednym z największych w Polsce punktów szczepień i padły takie słowa, że dzięki szczepieniom sytuacja jest zupełnie odmienna od tego, jak było wcześniej, że mamy dzisiaj prawdziwą szansę w końcu zwalczyć pandemię, ale musimy rzeczywiście wszyscy chcieć się zaszczepić. Premier mówił też, że od dzisiaj w Polsce mamy ponad 7 tysięcy punktów szczepień. Minionej doby potwierdzono 17 847 nowych przypadków koronawirusa. To spadek o ponad 10 tysięcy zachorowań w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział podczas obchodów 30-lecia giełdy papierów wartościowych w Warszawie, że jest ona centralnym punktem na gospodarczej mapie Polski. Podkreślił, że w tym czasie udało się nam przejść drogę do statusu rynku rozwiniętego w najkrótszym czasie spośród innych państw na świecie. Wierzę, że kolejnych 30 lat będzie można mówić o warszawskiej giełdzie jako równorzędnym przedsiębiorstwie giełd zagranicznych, dodał. Takich jak Euronext czy London Stock Exchange. W 30. rocznicę pierwszej sesji notowań na giełdzie papierów wartościowych życzę zarządowi i Radzie Spółki kolejnych rozwojowych działań i innowacyjnych projektów. Tak, aby za kolejne 30 lat GPW była giełdą ze światowej czołówki. Pierwsza sesja na GPW odbyła się 16 kwietnia 1991 roku. Inwestorzy mieli wtedy do wyboru akcje 5 spółek. Dzisiaj na obu rynkach GPW jest ponad 800 spółek, a ich kapitalizacja to ponad 1 135 000 000 zł. W obchodach 30. rocznicy GPW biorą udział przedstawiciele władz państwowych, spółek giełdowych i instytucji związanych z rozwojem polskiego rynku kapitałowego. Tragiczny wypadek w Mierzęcicach w województwie śląskim. Zginęła matka i niemowlę. 6 innych osób zostało rannych i przetransportowanych do szpitali. Do zdarzenia doszło na trasie S1 w rejonie wiaduktu nad drogą krajową 78. W wypadku udział brało 5 pojazdów, mówi rzecznik będzińskiej policji Marcin Szopa. Kierujący pojazdem Ford Galaxy z przyczepą kempingową na ten moment z niewyjaśnionych okoliczności zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził tak naprawdę do pierwszego kontaktu z pojazdem osobowym. W wyniku tego uderzył i odbiło go na drugi pas, gdzie uderzył w ciężarówkę, która chciała uniknąć tego zdarzenia. No a wiadomo, że później udział brało też również inne pojazdy, które nie zdołały właśnie wyhamować. Aktualne informacje o sytuacji na drogach na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców. Stacji można słuchać poprzez bezpłatną aplikację w internecie, a także poprzez odbiorniki DAB+. Dzisiaj mija pół roku od jej uruchomienia. Trwa narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Najpierw, jak to określono, samo spis przez internet, później telefon od rachmistrza. Rachmistrz zadzwoni po 4 maja, mówił prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Roskrót. Pozyskaliśmy numery telefonów od operatorów telekomunikacyjnych. Przy spisywaniu, jak wiadomo, trzeba podać PESEL. My w ten sposób identyfikujemy, kto się już spisał, kto nie. I do tych, którzy się jeszcze nie spiszą, no będziemy wykonywać sukcesywnie telefony. 16 tysięcy rachmistrzów będzie pracowało. Zgodnie z ustawą, jeżeli zadzwoni rachmistrz spisowy, jest obowiązek udzielenia odpowiedzi. Już nie można powiedzieć, że się spiszałem przez internet. Niebawem ruszy także Loteria Narodowego Spisu Powszechnego. Zapisy zaczną się 22 kwietnia. Nie trzeba czekać do tej daty, aby wziąć udział w loterii. Należy samodzielnie spisać się przez internet i zachować wiadomość od urzędu zawierającą specjalny 10-znakowy kod. Będzie on konieczny, aby wziąć udział w loterii. O szczegółach o 14.45 w programie trzecim Polskiego Radia mówić będzie prezes GUS-u Dominik Rozkrót. Spis jest obowiązkowy, potrwa do 30 września. Pierwsze wyniki zostaną opublikowane pod koniec roku. Część rosyjskich politologów przewiduje zamrożenie stosunków Moskwy z Waszyngtonem. Wczoraj Stany Zjednoczone ogłosiły wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji za próby ingerowania w amerykańskie procesy demokratyczne. Kreml zapowiedział przygotowanie proporcjonalnej odpowiedzi. Dyrektor moskiewskiego Centrum Carnegie, Dmitrij Trenin, przewiduje w rozmowie z dziennikiem Kommersant, że Waszyngton będzie chciał utrzymać jedynie kontakty w tych sferach, które bezpośrednio dotyczą amerykańskich interesów. Ekspert wskazał m.in. na porozumienia o ograniczeniu zbrojeń i kontrolę sytuacji w zapalnych regionach świata. Politolog Iwan Timofiejew prognozuje, że amerykańskie sankcje zapoczątkowały nowy etap pogarszania stosunków Moskwy z Waszyngtonem przy jednoczesnym zbliżeniu Moskwy z Pekinem. Stany Zjednoczone zakazały rodzimym firmom kupowania na pierwotnym rynku rosyjskich obligacji, wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów i nałożyły sankcje na 16 Rosjan i 16 rosyjskich organizacji. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa poinformowała, że Moskwa analizuje sytuację i przygotowuje odpowiedź. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pochmurne, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach śnieg, który lokalnie sypać będzie intensywnie. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Krośnie 1 stopień, w Legnicy 5, w Warszawie 7, w Szczecinie 9, a w Augustowie 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 lata temu sławny zespół z Ukrainy nagrał płytę ze sławnym pisarzem z Polski. Płynąłem na suchego przez pół oceanu. Andrzej Stasiuk i Hajdamaki sięgnęli wówczas po poezję Adama Mickiewicza, a po wydaniu płyty zaprezentowali ją w wersji koncertowej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja trójkowego występu Mickiewicz, Stasiuk, Hajdamaki z listopada 2018 roku. Na antenie w niedzielę tuż po 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Panie doktorze, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny. Kaluminal Duo to proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kaluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne! Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Kaluminalu Duo. Kaluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.

Greta nam pięknie zaśpiewała. Czas na spotkanie tymczasem z Katarzyną Cygler. Dzisiaj o dysonansie poznawczym i o dobrym samopoczuciu. Trójkowy detektyw. Reformy to takie majtki, ale także, jak podaje słownik, to zmiany wynikające z długotrwałego procesu przekształcania elementów danego systemu politycznego. Organoleptycznie do rzeczy podchodząc, zgadza się, reform ci u nas na świecie pod dostatkiem. Reformy w systemach oświaty, lecznictwie, sądownictwie, systemach oczyszczania miast i miasteczek, nawet w życiu osobistym. Stąd wiemy, że takie reformy to wygodne nie zawsze są, a przynajmniej nie dla wszystkich. Czasem tu uwiera, tam obciera i człowiek myśli, że już wygodniej byłoby, jakby te reformy były krótkie, w sensie szybkie, ale wtedy to już nie reformy, a rewolucja. Bardzo ciekawie to wygląda w świecie nauki, bo tam rewolucyjne odkrycia są przyjmowane w drodze długofalowego procesu pogodzenia się ze zmianą i dopiero te zmiany idą do systemów związanych z medycyną, prawem, edukacją, bo jak się okazuje, wszystko rozbija się o nasze myślenie i wyobrażenia o sobie i o świecie, a te mogą nie nadążać same za sobą, co w latach 50. XX wieku zauważył pan, który nazywał się Leon Festinger i stworzył teorię na temat dysonansu poznawczego. A ten dysonans to poważna sprawa, bo miał i ma wpływ na być i nie być wielu ludzi. Rzecz w tym, że człowiek dobrze się czuje, jak się to, co człowiek myśli o sobie, zgadza z tym, co robi i jaki to ma wydźwięk. Natomiast jak się coś rozjeżdża na tej linii, to ma dysonans i zaczyna się usprawiedliwiać, a im wyższe ma mniemanie o swojej wiedzy, moralności, kompetencjach, tym silniej będzie starał się bronić, by utrzymać pozytywną samoocenę. Kiedy w latach 80. XX wieku testy DNA zrewolucjonizowały kryminalistykę, systemy sprawiedliwości nie były gotowe psychicznie na przyjęcie takich zmian. Potrzeba było lat, bo testy jasno wskazały, że wielu ludzi zostało skazanych niesłusznie, czy też słusznie w świetle tamtych dowodów, a w świetle nowych niesłusznie. I część sędziów i prokuratorów powiedziała: okej, nowe dowody mówią, że pomyliliśmy się, ale skąd mogliśmy wiedzieć? Idź, dobry człowieku, do domu. Ale część, i to znaczna, stała na straży swoich decyzji i ludzie mimo jawnych dowodów niewinności latami tkwili za kratkami. Do tych przykrych spraw zalicza się historia Jimmy'ego Raya Bromgarda, który w wieku 18 lat został skazany za ciężkie przestępstwo seksualne i po 15 latach uznany niewinnym. Mógł wyjść wcześniej, bo testy DNA i inne okoliczności wykluczyły jego winę, ale prokurator stanowy Michael McGrath pogubił się w swoim dysonansie i tak bardzo nie chciał pogodzić się z faktami, że sam zaczął wyjaśniać niezgodność DNA skazanego z DNA sprawcy tym, że musiał być inny sprawca, co jest dowodem, że sprawcą jest nadal ten, który nie mógł być sprawcą. Niemożliwe? Możliwe, dlatego ta historia jest opisywana we wielu książkach. Inny przykład to historia Juana Rivery, który po ujawnieniu niepodważalnych dowodów niewinności spędził za kratkami jeszcze 6 lat. Tyle trwała reforma systemu poznawczego miejscowego wymiaru sprawiedliwości. Polecam Państwu zgłębić historię Rivery i Bromgarda, a przede wszystkim to, co dosłownie mówili prokuratorzy w obydwu przypadkach. Morał z tego taki, że reformy uwierają, ale niechęć do przyznania sobie prawa do błędu jeszcze bardziej. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. A teraz płyta z okazji 95-lecia istnienia Polskiego Radia. Na niej dobrze znane utwory, ale też i nowe aranżacje. Mam kilka ulubionych utworów z tej płyty. Jeden z nich to ten. Niby powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, takie pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw, i nie chcę się rzucać w oczy, i oddam ostatnie obuwie za twój, twój dotyk. Gdyby nie miała tych okotnących ryb, gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Igor Walaszek i utwór Jak dobrze z albumu wydanego z okazji 95 lat istnienia Polskiego Radia. Tymczasem Muzeum Początków Państwa Polskiego także szykuje płytę o historii Piastów. Jacy artyści się pojawią, o tym Państwu także dzisiaj opowiemy. pytanie, czy zamiast kartkówek uczniowie na lekcjach historii będą śpiewać. Niewykluczone, że nauka o Piastach będzie się odbywać śpiewająco, bo Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie przygotowuje projekt Piast Superstar, utwory o pierwszych władcach Polski. Być może ta twórczość dorówna popularności nawet słynnych tych raperów znad Wisły. Mieszko, Mieszko, mój koleżko. Pamiętam, że na lekcjach historii w latach 90. ta kaseta Ci raperów znad Wisły z życiorysami polskich władców była puszczana na lekcjach. Mieszko, kiedy w domu mieszkał, wywoływał liczne ciąże. Nieco prześny teledysk nawiązujący formą do kabaretu i żartobliwy tekst Ci raperów znad Wisły tak bardzo zapisał się w pamięci Polaków. Zapamiętywaliśmy pewnie łatwiej fakty. Pamiętamy, my ich wspominamy. Że z tego pomysłu na naukę historii postanowiło skorzystać poważne Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Będzie to dość skomplikowana warstwa muzyczna, bo nie będzie się opierała tylko na prostym bicie i prostych dźwiękach. Tworząc nie do końca poważny projekt. Projekt Piast Superstar zakłada utworzenie kilku utworów związanych z pierwszymi władcami naszego kraju. Mówi edukator muzealny Michał Pilas. W roli Mieszka I wystąpi gościnnie dla nas Gabriel Fleszar. Utwory powoli powstają. Są zaangażowani w to zawodowi muzycy i w Poznaniu, we Wrocławiu. A tutem Ti raperów znad Wisły były humorystyczne teksty. A jak będzie w Gnieźnie? To, co już słyszałem i co wiem, nie wszystkie będą aż tak łatwe. Zdradza Jarosław Mikołajczyk, również muzealny edukator. Rzeczywiście fantastyczni muzycy. No ten pomysł z pieśnią Krzywoustego i tym wokalistą, którego nie zdradzę, może bardziej kopnąć. Natomiast będą na pewno chwytliwe refreny. Młodzież zapamięta? Oj tak, gwarantuję. Ale formą utwory z Gniezna mają nawiązywać jednak do albumów koncepcyjnych czy rock opery. No ale też sentymentalnie chcemy podejść do tych osób starszych. Dodaje Michał Pilas. No bo oni pamiętają właśnie musicale typu Hair, właśnie Jesus Christ Superstar i gdzieś w tych klimatach około hipisowsko-rockowych zahaczyć o to wszystko, opowiadając oczywiście o tych władcach, więc mamy dość szeroki zakres. I to może chwycić, uważa dyrektor szkoły podstawowej numer 5 w Gnieźnie, Hanna Kowalska. Muzyka dociera do dzieciaków, oni generalnie słuchają bardzo dużo. I rap, i rock, przecież gusta muzyczne są najróżniejsze. Jeżeli uda nam się poszerzyć jakby ten zakres naszego projektu na kolejnych władców, to najprawdopodobniej może uda nam się z tego zmontować formę takiego, powiedzmy, krążka, koncept albumu, albo nawet, kto wie, może i kiedyś w przyszłości musicalu albo rock opery. Mieszko, Mieszko, mój koleżko. Mówi prezydent Gniezna Tomasz Budasz. Pewnie starsi się obrażą albo powiedzą, że niewiele rozumieją, może za szybko, może za głośno. Natomiast tak, to dobry pomysł i uważam, że będzie wspierał program, o którym mówimy, czyli takiego pobudzania świadomości naszej lokalnej, ale też budowanie naszej marki Gniezna jako pierwszej stolicy. Myślę, że nawet nie w dobie pandemii, ale każdy nowy sposób, który prowadzi do przekazania wiedzy, jest sposobem dobrym. Dobra, dobra, dobra, dobra. Jest to napięcie między Gnieznem a Poznaniem. Utwory o Piastach i teledyski do nich mają być gotowe do 30 czerwca. Muzeum dostało na to 45 tysięcy złotych z Fundacji PZU i 5 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Tej twórczości będziemy mogli posłuchać już od lipca. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać. Nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Warto było kochać tak, się do swoich myśli. Cały jest ciebie, cały blask, o tak. Powoli zamknę w sobie przyszłość, pytając ciebie raz po raz. O nie, czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było starać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już bez żalu? Nie! Co tam w kinie? Proszę Państwa, odpowiedź na to pytanie jest prosta. Pandemiczna pustka, ale festiwale i projekcje odbywają się online i to całkiem sporo. My staramy się wyławiać te najciekawsze. W Trójce o nich Państwu za kilka minut opowie Ryszard Jaźwiński i jego gość. Just lost the world war, and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shit song world, 'cause I don't really want you, girl. But you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. filmy Zabito i Wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego oraz Nędznicy Ladża Lito, laureaci tegorocznych Złotych Taśm. Fajny film. Złote taśmy przyznało Koło Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Z Grzegorzem Wojtowiczem, rzecznikiem prasowym stowarzyszenia, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Przez chwilę były wątpliwości, czy w tym roku w ogóle zostaną wręczone złote taśmy, ale na szczęście wszystko się udało, chociaż w specyficznych warunkach, no i z pewnym opóźnieniem też, tak? Tak, z reguły krytycy zrzeszeni w Kole Piśmiennictwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich ogłaszali swoją decyzję na początku roku, ale w tym roku, tak jak powiedziałeś, roku specyficznym, trwały w tym gronie debaty, czy mogą jego członkowie przyznać te nagrody w sposób wiarygodny. Część osób miała utrudniony dostęp do wszystkich tytułów, które były w dystrybucji. Koleżanki i koledzy znaleźli sposób jakiś uczciwy, żeby tę nagrodę przyznać, a szkoda by było jej nie przyznawać, dlatego że ta nagroda ma ogromną tradycję, bo przyznawana jest od 36 lat, więc to jest dość ważne, żeby kontynuować jej wręczanie. To rzeczywiście kawał historii polskiego i zagranicznego kina, w opinii oczywiście krytyków. To jest polska sekcja ważnej światowej organizacji, prawda? Tak, to jest polska sekcja Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych i Presji. To jest też instytucja pomnikowa, wręcz można powiedzieć, istniejąca ponad 90 lat, zrzeszająca krytyków filmowych z 50 państw. No i też instytucja, która przyznaje zawsze ważne swoje nagrody na najważniejszych to światowych prawda, festiwalach. Tak, tak. Wszystkie istotne festiwale światowe, chociażby Toronto, Cannes czy Wenecja, mają wśród swoich nagród nagrodę właśnie Federacji Krytyków Filmowych. Także to, że krytycy zrzeszeni w Kole Piśmiennictwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich są częścią tej międzynarodowej społeczności, to też w jakiś sposób dodaje prestiżu tej organizacji i decyzjom związanych z przyznawaniem nagród. No to przedstawmy już tegorocznych laureatów. Zacznijmy od kategorii filmu polskiego. W kategorii filmu polskiego Złota Taśma trafiła do Mariusza Wilczyńskiego, reżysera filmu Zabito i Wyjedź z tego miasta. Dodatkowo krytycy przyznali dwa wyróżnienia. Otrzymały je filmy Jak najdalej stąd w reżyserii Piotra Domalewskiego oraz Sala samobójców Hejter Jana Komasy. No i jest też druga kategoria, czyli film zagraniczny. Te wszystkie tytuły, które znalazły się w tym wyjątkowym ubiegłym roku w dystrybucji zarówno kinowej, jak i rozumiem online'owej. Tak. W kategorii filmu zagranicznego krytycy Złotą Taśmę przyznali filmowi Nędznicy w reżyserii Ladża Li. Natomiast wyróżnienia trafiły do Agnieszki Holland, reżyserki filmu Szarlatan oraz Shannon Murphy, reżyserki filmu Baby Thief. No tutaj może tylko warto wyjaśnić, że Agnieszka Holland pojawiła się w kategorii filmu zagranicznego, bo Szarlatan to jednak przede wszystkim produkcja czeska. Tak, to prawda, to jest koprodukcja międzynarodowa z większościowym udziałem czeskim i Agnieszka Holland jest reżyserem tego filmu, który zresztą był zgłoszony do Oscarów w tym roku właśnie jako produkcja z Czech. Nagrody zostały przyznane, zwycięzcy wyłonieni, ale same statuetki, same złote taśmy jeszcze nie zostały wręczone. To prawda, zależy nam na tym, żeby móc spotkać się w sposób bezpieczny, bo myślę, że wszyscy jesteśmy spragnieni spotkań i rozmów o filmach, także życzmy sobie, żeby w miarę szybko było to możliwe. Ależ oczywiście. Z Grzegorzem Wojtowiczem, rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia Filmowców Polskich, rozmawiał Ryszard Jaźwiński.